Yo, come on, everyone. This is first one. Yeah. And it's another one. Hey. Here we go. Kahit anong gawin ko, upang maalis lang sa isipan ko. Credit to my beat. Paano mo yeah. sila kamusta? Isang celebration. If I'm not mistaken, yun natin tapos ng graduation. Nung pinsan ng tropa ko sa kolehiyo, dito nagsimula ang kwento ko. So I get a couple of drinks para may inumin, and just puffing that smoke, if you know what I mean. Biglang may ako pansin, animoy di ka pani. Paniwalang may kumislap sa gilid na parang diwatang galing pa sa lugar ng mga anghel. Kakaiba ang ganda para umbin na rin sa puso. Ako'y na-stop, I feel like napapaligiran tayo ng mga polis. Ang buong space ay nag-freeze, freeze. Parang kanta ni T-Pain at Chris Brown. Tulog niya para sa akin ay napakaganda. Sound from Pilipinas, Pilipinas. Ang dating she has the crown. Nasulat ko tong kantan to, cause for you I'm really down. Yep. Kahit anong gawin ko, upang maalis lang sa isipan ko, kung paano mo sila kausapin, kung paano ka tumingin sa akin. Talagang di ko kakayanin na pigilan ang pintig ng puso ko. Hirap ko mang mag-amin sa'yo, ako ay nabihan. Dami na parang tahan ko, malamang lahat nakita ko na. Hugis ng kanyang katawan, nakakaatid ng mata. Malabok sila ng kutis niya, ngiti niyang nakakapagpababa ng mga talang. Hindi mo binalita na meron pala isang katulad. Kilos niya'y mainang like bling bling. Unang kita pala parang gusto mo na sugutan na sing sing. Bawat galaw niya animo niya ay sinusundan. Pati paghawi ng kanyang buhok tinitingnan at pinagmamasdan ko siya bawat angulo. Ang tanong ko, gusto niya rin kaya ako? I don't know, marahil hindi, hindi. Siguradong di ako ang tipo niya. Di kagwapuhan, payat, walang pera at minsan lang pa. Pero wag ka, pagkat kahit ganito lang ako, meron akong isang bagay na tsak mapagmamalaki mo na ang lalaking to sinasabihan mang lamba. May kasiguraduhan kang hanggang sa ulay mamahalin ka pa siya. Kahit anong gawin ko, upang maalis lang sa isipan ko, kung paano mo sila kausapin, kung paano ka tumingin sa akin. Talagang di ko kakayanin na pigilan ang pintig ng puso ko. Hirap ko mang mag-amin sa'yo, ako ay nabilang ang lumipas pagkatapos ng gabi na yun. Hanggang ngayon di ko siya kilala. Sino ba yun? Anong kayang pangalan niya? Wala akong idea. Ako ay nabihag mo.